بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، آج ہمارا تجوید القرآن کے حوالے سے سورة النصر پر درس ہے. سورة النصر مدنی سورت ہے، اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی پہلی آیت ہے، اس میں جاء پر مد ہے. مد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مد جو دو الف کے برابر ہے چھوٹا، اور ایک بڑا مد جو کہ تین سے چار الف کے برابر پڑھا جاتا ہے. اور اگر اس بڑے مد کے بعد جزم تشدید آ جائے، جس طرح فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو اس کو پانچ الف جتنا لمبا کیا جائے گا. تو یہ تین مدات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر یہ مد آ رہا ہے اور اس کے بعد را پر پیش ہے، اللہ کا لفظ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور والفتح، اس میں تا پر قلقلہ نہیں کرنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، ہا کے ساتھ اس کو ملانا ہے. تو اسے پڑھا جائے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد ہے ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، اسے موٹا کر کے پڑھا جائے گا ورأيت، اور نون پر غنہ کرنا ہے. آگے يدخلون، یہ اب جو دال ہے یہ انہی قطب جد کے الفاظ میں سے ہے، تو دال پر قلقلہ ہوگا اور یہ مڈل میں آ رہا ہے. يدخلون فی دین اللہ، اب نون کے نیچے زیر آئی تو اللہ کو پتلا کر کے پڑھا جائے گا. افواجا افواجا، یہاں بعض لوگ ایسے ہیں وہ فا پر بھی قلقلہ کرتے ہیں، افواجا، یہ غلط ہے، افواجا. تو اس آیت کو پڑھا جائے گا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. واستغفر جو پڑھنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. فسبح بحمد ربك، یہ تو عام ہے، ہم نے پڑھ لیا. اب واستغفر میں ہمارے ہاں جو ہے نا جو غلطی ہے وہ کیا ہے کہ غین پر قلقلہ ہو جاتا ہے. واستغفر، یعنی وہ را کو پڑھتے پڑھتے غین پر بھی قلقلہ کر جاتے ہیں، جبکہ اس میں کسی جگہ پر بھی جھٹکا نہیں دینا، کیونکہ اس میں کوئی بھی حروف قلقلہ نہیں ہے. تو اس کو پڑھا جائے گا فسبح بحمد ربک واستغفر، را بھی محسوس بھی نہ ہو اور را پڑھی بھی جائے. واستغفر واستغفر، اس طرح اس کو پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد ہے انہ کان توابا، اب یہاں نون پر انہ کے نون پر غنہ ہے، اور توابا کے حوالے سے ہمارے ہاں جو غلطی ہے وہ یہ ہے، لوگ پڑھتے ہیں توابا توابا، یعنی واو کو صحیح نہیں پڑھتے اور اس میں تھوڑی سی جو ہے ہوا کی آواز آ جاتی ہے، جبکہ واو کا لفظ جو صحیح ادا ہونا ہے جب وہ شدے پر آئے یا ویسے بھی ہو تو اس کو گول ہونٹ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہم نے کیونکہ پریکٹیکلی اس کو دہرانا ہے، اب انشاءاللہ جو اس میں اصولیات آئیں گے وہ بار بار ہم دہرائیں گے تاکہ ہم بار بار ان کی پریکٹس کریں. انہ کان توابا توابا، یہ اس طرح پڑھا جائے گا. اب ہم اس کی قراءت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور صحیح لحن اور تجوید کے ساتھ یاد کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی محنت کی جائے گی، جتنا اس کو بار بار پڑھ کر دہرایا جائے گا اور آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، یہ ریکارڈنگ جو ہے اسے بار بار سن کر اپنی اصلاح کریں، جتنی پریکٹس ہوگی اتنا انشاءاللہ قرآن بہتر ہوگا. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تجوید کے اصول سارے پتہ ہیں، مخارج اگر سنگل پڑھیں تو وہ اچھے پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ آیات میں تو وہ پھر غلطی کر جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.